Çeyin əvvəli şatı kələr dəcər. Bəs mən çeyə yerəni yıqdam, ançalın. Miş yerəni yıqdam. Baxı hatı vər ham dəcərə hamar yerəni yıqdam, xəyəti. Ən vəqtən hinçnə li ləvələl ləv vər məhəng qavəc. Əvvəli yoğun kələr, torakinə çalınq, müşüqav qağalınq, bir alın, xıdırnı rəsiyə qalın, eşək bir alın, birin alın, bir alın, doğun. Muxilə qaçınq bir alın. Ha. Muqqağalıq bir alın. Qorcan oğun ləlin vaxtı avli şad. Şad, şad. Yes, ləlim oğa qavar. Dastın hektarını poştumu qorcumur al. Beş ayıq duval. Ne vaxasın ləl qorcan eləyiz. Hənç ora ləl ərqü hədəkinə çalmkiyə qal. Mırna çalniqı mən yıxanam isə. Var ənç xin premiyan paketə şad duvalım poğın hədə. Va paketini çaxınç. Песен кезім там асмыз харка вершілі мучу пакеті туалай на тону лігі лозім чум. Хэджатін хтувал есу імна чальніка. Пірала мінам сіз пірім яс гатарал. Асум кірті ў сэнхэ ес пірім яс гатарал. Я есу біді кэнг марта кірті. Арустам яны кошту, пушты на чальніна. Я ту арустам яны кям іс хсу цуны. Там хінч хэдіс лі гатарал. Урилис мюр ча цалу тасма па на чальніка хосала вар. Ampay mantivel yoğapet nil kakşiyini. Men yoğapeti yekalayım, koşan sasma astıq. Çeli var, yeskemuş marta girdi. Hısnim, deyir, stein kişiyini mili. Niçmanis aharun yanin koştu, resavetna. Niçmanis resavetin koştu. Yeskili hanım ne manik. Dimun benin gülüm, hayhoyumun benin hanım hası izi. İncana diyumus gel varsa es, benis sehen, şiş sehen ça. Gülümus lavus hanım, kupada sanat yeskatam. Ես էլ իմ գիտելիս ես կանեմ, ես էլ խնդրեմ կեզ, ասեմ խնդրում կեզ, ինձ երկու դիմում կիրի, մինի կալխոզին, մինի հրասավետին, տամ հինչ հետյալի, ինձ են ար բողոքում, բողոքալը եկալը մի մարդկա ասմա, ես ասմա, գիտյուս վար ես կուպանց հրայքումնում, կասում պատիվարդի ու հրայքում Zagravun tığa teli sandırat. Eni milyar gizitnen girildiyse avturuşkan ilter kez. Ne gidiyorsun ye kal. Aslında min çaya hiç bu okunuz. Hırvan ısımas mili var izdana diyum matu al. Aslında haç atur. Hin çaya bile aşkı hiyat esirana. Yek düste apırı. Yes ohtu kohay onem. Kerem nori çaya diyor onem. E mini tasma. Kuyuk ohtu kohay onez ohtu tun onez. Qasım oxdu xoxoyunim, oxdu dununim, amı minənil oxdu əmələ giləndirənə qarrasını inni. Ha, etləyətək et. Məhəng, öz məkinə haravanın sonra qırılda, var əsərləyiz boğuq çönüm, ilə abraham yan qurgen iç. Mən yemin, təkirək inə asma çi, sonra qırısuç. Nəlik sonra qırısuç. Mən kəhəcəl, xasmayın boğuqdu oğuq arım çi, inki sonra qırı var ilə abraham yan qurgen iç boğuq onim uç. Tokinə. Nəhən çəldir çəli, ürün gəng işdi və çək. Hələ nirana yedə edər oğu çünü var ingəv, paxa-paxın gəv. İlki yoku, ərqü ilə kamış mırdanıb, heçə çəli ürən qınəyi ən qolən gəli Rusastana. Ədədnən araç hünçələli hətə orinak tanı, ıntanikum, xohanocum, mən köynə mər həyqa qampənirəni pümür, sarpümür. Mər həyqa qampənirəni amin hinçə, ipilisin kiləl, hınqir hırıvanu. Kinə çalın kəndmi bənik birəl, orinək քեզ աղջիկ չունես։ Հա։ Եկալ եմ ռեվա մին կնեի կասմա, հյուրի մին աղջիկ յոնը մի քնաստ կուվա։ Քինա մքամ ինի չեն փյրում։ Եվ ամեն ինչ անել փայեք տամ։ Իս պենը սեմ պենը ինչ քեզ ունես ու քեզ փյրող չունես։ Քեզ փայենք տամ քինա մքամ, կյամուկ նստում, ձեր համբարը վերանում, ձեր լոբի բճղում, միջի անում, քչա խաշն քանը մոտում, ջրիցուն քանում, դիլ դիլի քանում, պարենք կյամ, ամեն ինչնիլ անումնք։ Արաշ լոխ միասինն լիլա դե հարևանները լոխ միասին լա։ Հա, լոխ միասին լիլ։ Ավլի սերավն լալա աչքան մեհենք։ Միսիր չկա։ Հուլյավա բրումա։ Ինչ ուզումա ինքի յուրան արթարացնի լայվինի։ Հուարել փիսե փիսե թուլե փիսի։ Են քոմագանը լո յուր մեշկի կաղնալը կավեջ մեհենք։ Չէ, չէ, չէ, չէ։ Հատե դուք օխտը խոխայք բերալ։ Հա։ Բազմազավակ մայրեք։ Պարզա վեր շատ խոխապահելը ավլի տիժերա, համ տիժեր վաղտըք պահալ։ Մհենք պայմաննեն լավա ամեն ինչը բոլ բոլա, բայց խերգ են խոխապիրում, հինչ հանատա։ Որդև խեղ չունեն, խեղ չունեն, մենք հեկումատը ամեն ինչը տամը, փողը տամը, քանի խոխապիրելս, ամենամես փողը տամը, քանի ամես, ուղա գիտում հինչ էր անում։ Տամը ընտանիքում վեր համերաշխությունը նի սերինի տանգախնիկը հինչում նա հունց պիտի ինիս վեր ընտանիքում կրև չինի խոսակցություն չինի ուվ պիտի տապահել տրլող ծունողական պատմությունը հա օրինակ ես տանը մծանալիք է եթե ես հիշում տեսնեմ իմ հարցնես մի գուցե իմ տղես տարբեր եշից ասում ուժ միսին ինչ ասմս ասի ասում տրահեդիլ նրանը ելանում չի Հա, դրանա յեդնե սերավում քունում։ Հասկացողլի բդի։ Միչի սպահում չումը։ Հա, ինչ տեսնում ասում, որ այդ տենը տեղից է սենցա։ Ուրանք հասկանում ունի քես։ Ուրանք հասկանում է չերես ճուկ։ Վեր դուքըլը հարտնելել, դուքելոնի հարտնել։ Հա։ Տարբերությունը շատ է ձեր վխտվամ ինգել ձեր հարտներին, հոնց դուք ծառայալը, ուրանք հենց դի ծառայում ծս։ Էս չան քել չի։ Ինչ քենե, հուա գիդում հինչերն ունելնելիս։ Ոչ մեկ չի։ Դեմիկ պարկ ստուծու, հելա ես հա ես մի չիվ ես ուր, ես իս պրտակում, չել սուր, ամեն հինչավ, ախրը իպ մունի պյածան ոտը մունք խումումունք մին ընտանիք ընք, լավ պիսի գիտումունք, ես պենը սենց են պենը նհենց, հատետ հենց, Այսինքն պիտի համ լավ ասիս, համ պիսը վեր դուզվի։ Ապա ասել ասում էլի, տղես հարգմա, ինձ հարգմա, լվանմա, ամեն վախտի մնե լավ հաց հատությունում, Լահան դակալին հետ դեստի հատ սարկմատին ու մստոլին, այմ տաքիր հասկեր, ամեն ինչը, տեղը տեղին լող։ Խոխորցը դաստիրակությունը տե են վղթեն մինք էլ մհենք, էլ հատար բերալի մհենք, խոխեքը օրիշ ձևի են, ձեր վաղթը օրիշն դա, դուք ունց կլա Մի տարեկանը մեր ծաղջիկիս վարդմամը լապսակվածը, որ պիտի ասխի մամը, ասալա համ մամը։ Հենց էլ տարի վարդմամը տարեկան տարալ, մեր թամադան ասալա, մի չեմ սորել հնյու համ մամը ասում, եմ մեզ տղան, են պսակվածը։ Նշանազն հետը կյամա կոլի կսինու համ մամա հնցուս, հնց վարույանք ասման, նհենց էլ կինյամա, եվ հրվաները սելում յուդյում վար, Իմ խոխիկես տարբեր են։ Մենք շիրե պտվալըք հարտներին, արդեն էլ պեն չկ սարկում դուք։ Թա ուժե սարկալըք սվրցրավ։ Չէ, չէ, չէ, իրանք համույն հինչ անումըն։ Դե ընլի ուղթեն ըրալնք, մինչ չէ։ Ըրալըք սվրցրալի։ Հա, իրանք ի� Լո, բիտին սարկմա։ Ղոչաղալի վերջա։ Ղոչաղա, ղոչաղա նշանազնել ամմն տեկինամը, ամմն իշնել պիրումա։ Հա։ Բար պիրուշ, որ դեղակնի տինի ստովեն։ Նշանածը պիրումա, իշնել սարկմա, լող, աշենք, սրազ հղեքությում։ Ջահելներ են գոհոք, թե ձեր թորներն են ջահել, ջահել խոխեք են գոհոք։ Գոհ, ես գոհ եմ, շատ եմ գոհ, տղես ասում, խոխատ պսակվել պիտի, խոխա պիրիվակ, թորը կես չանք դեռնա։ Դու գիտես, եմ որ եմ ծարը մի ճողնը կոտրում չուչուչուչու գլասի։ Բիրում ասում համ մամա կելքեր, էր չանքը դիկում չէ, ապրիլ պիտի ստեսնաս է, բայք ես արդեն տի հալը, մի ոտում եմ, 16 թորնել ունեմ, 8 թորնել ունեմ, ասուս մեզ դու ողնա, պահինչ, մեզ պահողու աստվածը, մու խեկարը չենք մի մեր չ Աստուծ ամեն ինչ է տեղը տեղը։ Խասեմ ոք որ ջրից ենք անում, Աստուծ ընդեմ մեզ տեսնում։ Գիտում ամոք ինչ ենք ասում, ինչ ենք ջրից անում։ Աստուծ ես կեզ մատա, իմ խոխ է քիսի ինձ տորս սրա։ Ռաշկի հողը մոխերը տեռնամ, ծառը տեռնամ, իմ խոխի քեսից դուրս սրա, իզդուք, վնասվեն շլավինին, հաջողինին, առողջինին, վսակվեն ընտանիք տեռնամ։ Դել հածեր օրնանքը բոլավեր, լոխլավինին։ Հացավը տանին, տոխավը չէ։ Ձեր կան տարիների կյանք։ Տարիների ընթացքում սերնդափոխության առումով նկատում ենք ահագին փոփոխություն, բնականաբար ունենք շատ լավ աշակերտներ սովորելու առումով, կա մրցակցությունը առողջ մասնագիտական առումով, կողմնորոշվածությունը զուտ մասնագիտականի առումով, ասենք համեմատելով հետ խորթային շրջանում, կամ ասենք լինելով 80-ականների սան ես լինելով այդ շրջանի, կարծես կա փոփոխությունը ներկայիս սերնդի մեջ, զուտայն, որ փորձում են ընթերցել շատ հակիրճ, չընթերցել ասենք պատմավեպեր, խոսել սեղմագրային ձևով, ինչը չէի ասի մեր սերնդի համար, որոնք ասենք ընթերցել ենք շատ բնօրինակներով, սկզբնաղբյուր հասկացողությունը առաջինն էր մեր ընթերցանության մեջ։ Այսօրվա դրությամբ աշակերտների մեջ նկատվում է որոշակի այդ տենդենցը, փոփոխությունը, բայց չեմ փնովում, ներկայումս էլ ունենք լավ աշակերտներ, լավ դիմորդներ, որոնք ասենք ունեն հերագնա նպատակներ սովորելու, ինչու՞ չէ, արտերկրում կամ Հայաստանի հայտնի բոհերում։ Արմինե, ուրախ ենք ձեզ ողջունել մեր մի բուռ արև էջում, նախ որպես մայրիկ։ Եվ ենթադրում եմ, որ մանկավարժ լինել ձեզ օգնում է նաև մայրիկ լինելու հարցում։ Գուցե երեխաներին ավելի լավ եք հասկանում, որովհետև տարիների փորձը այնուամենայնիվ իրենն անում է։ Բնականաբար շատ մեծ է, ավելի քան 17 տարի այդ սերնդափոխությունը ես տեսնում եմ, այսօր էլ ես մեր տանը իմ երեխաների հետ, ասենք փորձելով ինչ-որ հարց շտկել, խոսել, քննարկել, նկատում եմ ներկայիս երեխայի մտածելակերպը, պահանջները, առօրյայի նկատմամբ, եւ կարծես ինչ-որ ձեւ զուգահեռական եմ անցկացնում տարիքային այդ մեծ փոփոխության առումով, ասենք 16-17 տարեկան, 6-7-8 տարեկան, եւ կարծես բոլորի համար կա մի, այսպես ասած, առաջին հարց համակարգչային տեխնոլոգիաները տեղեկատվական, չգիտես ինչու երեխաները հիմնականում կարճում են դրան, թեկուզ ասենք երեխան, որ սկսում է նոր խոսել, առաջին տեսողական պարագան դրա համար համակարգիչն է համարվում, ինչը ես դեմ եմ, կարելի այդ երեխաների հետ աշխատել այլ ձև, ասենք զբաղվել նկարչությամբ, իր մտածելակերպը կապված ներաշխարը թեկուզ բնավորության առումով ինքը արտացոլի թղթի վրա, ասենք տարբեր պատկերներ նկարի, հոգեբանության տեսանկյունից է դա կարևոր։ Եվ բնականաբար երեխաները վիճակում ավելի հանգիստ կարող են իրենց մտածածը ներկայացնել, եւ այլն քաշ, ասենք այդ տեխնոլոգիաների միջոցով տեսնեն որևէ ֆիլմեր, որոնք ասենք կարող են ինչ-որ ձև առաջ բերի ջղայնություն, դյուրագրգռություն, ձայնի տոնայնության բարձրացում եւ այլն, չգիտեմ միջքանով, բայց փորձում եմ որոշ առումով շտկել ես տանը իմ սեփական երեխաների առումով։ Ավանդաբար հարցնում եմ մեր էջի հերոսներին, մայրիկներին, Ինչ փոխեց մայրությունը ձեր կյանքում? Շատ բան։ Մի բան է, երբ արդեն ավարտում ես, աշխատում ես, մեկ այլ բան է, որ մտնում ես կարծես նորից մի նոր կյանք, որտեղ արդեն պատասխանատվությունդ ավելի է մեծանում որպես մայր, որովհետև դաստիարակում ես մի սերունդ, ապագա մի քաղաքացի, որը իր պետության, պետականության կերտման մասնիկը պետք է համարվեր, եւ անընդհատ մտածում ես ապագա նրա մասին, ինչպես կդասավորվի, ինչի կձգտի, եւ վերջիվերջո լինելով մայր շատ եմ մտածում հասարակության մեջ երեխայի ազդելը, չէ՞ որ հասարակությունը համարում է երկրորդ դասերակության օղակը երեխաների վրա, իմ համար ամենաշատ մտածելու տեղը դա է տալիս, որ երեխան տանը ստանա դասերակություն, որոշակի առումով դրական դասերակությունը շրջապատում եւ ստանա, եւ յուրաքանչյուր մայրիկի բաղձալի երազանքն է հենց դա է լինել լավ մարդ։ Ունեք եւ աղջիկ եւ տղա, բնականաբար տարբերություններ դասերակության առումով կլինեն։ Ում է ավելի դժվար դաստիարակել։ Չնայած որ ես ունեմ եւ տղա եւ աղջիկ, կարծես փորձում եմ երկուսի դաստիարակությունը մի ուղիով տանել, սակայն աղջկան փորձում ես ավելի շատ հեզություն նրա մեջ սերմանել, տղային ավելի շատ լինել անվախ, քանի որ մենք դաստիարակում ենք ապագա զինվոր, եւ նա ամեն պահի պետք է պատրաստ լինի, թե ինչպես պաշտպանի, ինչպես պաշտպանվի։ Առաջին հերթին երկուսի մեջ էլ դնում եմ ազնվություն, աջակից մեկը մյուսին, նույնը շրջապատում, շերտավորում չանել, որ դասի, որ խավի, ներկայացուցիչ եւ այլն, բայց կարծես հիմա դժվար է, չգիտեմ, երիտասարդ մայրիկ եմ, դրա համար եմ դժվարանում, երևի շատ մայրիկներ կունենան իմ ասածը, դժվարանում եմ նշել, ավելի շատ ում վրա ուշադրություն դարձնել, աղջիկան թե տղային, որովհետև հիմա երեխաները կարծես ջղայնությունից, դյուրագրգռությունից փորձում են հակառակվել ծնողին, չնայած երկուսին պետք է հավասար սաստել դաստիարակել։ Դեռևս քիչ ասենք շփոթված են, չգիտեմ ինչ ասել այդ առումով։ Արդեն նկատում եք նրանց մեջ ինչ որ հակումներ։ Շատ, օրինակ, ասեմ, որ տղայիս ես տեսնում եմ ապագա զինվորական, որովհետև նրա խաղալիքների գերակշռող մասը կազմում է զենքը, եւ սպորտը, որ անդադ ինքը անվախ ամեն հարվածին դիմանում է, ինքնիրույն պարապմունքների ձև է մշակում եւ աշխատում։ Աղջիկաս մոտ նկատում եմ պարը, թեքվածությունը այդ ուղղության վրա, եւ նկարչությունը։ Շատ կարեւոր է, որ երկու ծնողներ զբաղվեն երեխայի դաստիարակությամբ, եւ քանի որ հայրիկները մեծ մասամբ այդքան էլ չեն հասցնում աշխատանքի բերումով, այնուամենայնիվ կան պահեր, երբ հենց հայրիկի պատասխանատվությունն է ավելի մեծ, հասցնում է հայրիկը օգնել այդ առումով։ Ճիշտն ասած, մեր տանը ընդունված է դաստիարակությամբ զբաղվենք երկուսով, բայց կարծես գերակշռող մասը իմ վրա է դրված, ասենք նրանց հակոկապը, սովորելը, ճիշտ վարվելը, բարևելը, ստեսություն ասելը, բայց եթե ասենք պահը լինում պետք է հայրիկի խոսքը տանը հնչի եւ երեխան դրանից ասենք ինչ որ ձեւ զգաստանա, բնականաբար այդ ծանրաբեռնվածությունը թողնում եմ հայրիկի, որպեսզի երեխաները հասկանան, որ խոսքը որքանով, որ խոսքը որքանով պետք է ընդունված լինի նրանց համար։ Ունեք ընտանեկան ավանդույթներ։ Ավանդույթներ ունենք, այո, եւ աշխատում ենք այդ ավանդույթ ներո պահպանել, նամանավանդ ասենք, եթե խոսքը վերաբերվում է ծննդյան տոնակատարություններին, նախ մենք առաջարկում ենք երեխաներին իրենց կարծիքը, բնականաբար սա շատ կարևոր է, որովհետև երեխան իրեն արդեն ինչ որ մի ձևավորված անձ զգում ընտանիքում, լսում ենք նրա ձայնը, նրա կարծիքը, եւ կարելի ասել որոշակի առումով առաջնորդվում ենք նրանց կարծիքներով, հետո ավելացնում ենք որպես ծնող ինչ պետք է ասենք հավելար ունենք, եւ բնականաբար այդ առողջ կոլորիտում հնարավոր է երեխայի ճիշտ դաստիարակելը նրա ներաշխարհին դրական առումով ազդելը։ Եւ քանի որ տարվա գլխավոր տոնն էլ սարերի հետևում չէ, երևի էլի ընտանիքով պատրաստվում եք եւ երեխաների համար ամենաուրախ տոնն է, քանի որ նրանք էլ մեծ մասնակցություն են ունենում։ Չնայած իմ երեխաները փոքր են, բայց լսել եմ ես նրանց բանավոր խոսքը, գրառել եմ ես, անգամ նամակ իրենց մտածելակերպը արտահայտեն, ցանկությունը արտահայտեն, նամակի ձևով պատրաստում ենք ծմեր պապիկին սպասելու համար, այդ հրաշքը փորձում ենք տանը տալ, որովհետև ես լինելով մի սերնդի ներկայացուցիչ, մենք պատերազմական այդ շրջանում չենք կարողացել դա հասկանալ։ Այնինչ մենք բաց ենք թողել 90-ականերին, փորձում եմ դա լրացնել ես իմ երեխաների մեջ, ու ինչ որ տեղ մտովի տեղափոխում եմ այդ տարիները ես ինքս, իդիկվանից հետաքրքրության պահերը մենք ապրում ենք մեր ընտանիքում։ Եվ այո, հրաշքը պետք է ապրի հոգում տարիքի հետ նույնիսկ, հատկապես հիմա, երբ երեխաները մի տեսակ շատ իրատես են, հրաշքին հավատացնելը մի քիչ դժվարացել է թվում է, թե պետք է պահպանել երևի այդ հրաշքը։ Եվ փորձում ենք դա պահպանել, անգամ նամակների միջոցով, տոնածառին կպցնելով, ցույց ենք տալու, որ հա, եկել է ձմեր պապիկը, ինչու՞ չէ, նման մի միջոցառում կազմակերպում ենք մուտքը ձմեր պապիկի տուն, այդ հրաշքը պահել համար, թե որքանով կստացվի ու միջև երբ, աստված գիտի։ Արմինե, երիտասարդ մայրիկները, ովքեր նոր են մայրացել կամ պետք է դեռ մայրանան, շատ անգամ ինչ-որ վախեր են ունենում մայրանալու հետ կապված, երեխայի խնամքի հետ կապված, դուք որպես արդեն փորձառու մայրիկ ինչ խորհուրդ կտաք։ Ոչ միայն մայրանալու պահն է վտանգավոր լինում շատերի համար կամ մտածելու տեղի կտալիս կամ վախ առաջացնում, ամեն մի հարցում էլ առաջինը հենց վախ է իր մեջ նշնչում, բայց խորհուրդ կտայի հույսով, հավատով, դիմադրել այն բանը, որ ասենք ժամանակավոր երևույթ է, անցնել արդեն այդ փորձաշրջանը, դառնալ մայրեր և դաստիարակել շատ ճիշտ։ Այսինքն առաջին հերթին լսել երեխայի կարծիքը, թեկուզ անգամ եթե նա դեռ չի խոսում, նրա ձեռքերի շարժմամբ հասկանալ ինչ է ուզում երեխան, եթե այդ շարժումը անկալի ծնողը, հեշտ կլինի երեխային տանել ճիշտ ուղիով, եթե հակառակ անենք մենք, բնականաբար միշտ երեխան հակառակ ուղղությամբ կտանի, նաև ճապոնացիների մոտ հիշեցի պահի տակ, երեխային արգելում ես կրակի մոտենալ, իսկ ճապոնացին հակառակն է անում, թույլ է տալիս մոտենալ, միջև ձեռքը չի վառում, նա չի հասկանում, որ երկրորդ անգամ չի թույլ տրվում, այսինքն լսել և միաժամանակ ուղղորդել երեխային ճիշտ ուղիով, երևի սա դաստիարակության մի փոքրիկ չափանիշը կլինի որպես նախաբան, ընթացքում արդեն պարզ կլինի։ Եվ քանի որ մեր էջը կոչվում է մի բուռ արև, իսկ փոքրիկները բոլորի օջախների մի բուռ արևներն են, նաև հնարավորություն ունեք մաղթանք ուղղել հենց մի բուռ արևների։ Նախ շատ շնորհակալ եմ, որ մեր Արցախ աշխարհում կա նման ծրագիր, կարելի ասել մանուկների մոլորակ հասկացողությամբ պետք է ասեի նաև, այդ մի բուռ արևը բոլոր ծնողների համար ենք, անգամ մեծ տարիքում, եթե ծնողներ ունենք, մենք նրանց համար համարվում ենք մի բուռ արև։ Բոլորին ցանկանում եմ անապ երկինք, խաղաղություն, և ովքեր արդեն մայրանալու բերկրանքը զգացել են, երջանկություն եմ մաղթում նրանց, ովքեր պետք է արդեն զգան ևս երջանկություն և հաջողություններ, թող ոչ մի խոչընդոտ նրանց ճանապարհին չլինի, հույսով դեպի ապագան։ Շնորհակալություն, ձեր մի բուռ արևներին էլ վառ ճառագայթներ, ձեր օջախը լուսավորեն, ու դուք ինչ նպատակներ ունեք նրանց հետ կապված, թող իրականանան։ Շնորհակալություն։